طيب، miongoni mwa adab ambazo talibul ilmi anatakiwa ajipambe nazo ni at-tahalli bi rawnaqil ilmi. At-tahalli bi rawnaqil ilmi ni mtu kujipamba na tabia za ilmu na pambo la ilmu. At-tahalli bi rawnaqil ilmi amani husnu samti والهدي صالح، والهدي صالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بعمارة أو بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها. وابن سيرين رحمه الله تعالى قال كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وعن رجاء بن حيوة رحمه الله أنه قال لرجل حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان. ورواهما الخطيب في الجامع وقال يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقه وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه. والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. وقد قيل من أكثر من شيء عرف به، فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك. وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. أتكيو ما نفونزي لزميانينا بامبو لعلم أهل العلم أواتوا علم ونا بامبو لاو وكياتي بامبو na kipambo cha kuvaa mavazi, lakini katika tabia na mwenendo mtu akawa ana tabia nzuri, kadhalika ana mwenendo mwema, ana silka nzuri kama vile utulivu, akawa ana sakina kutulizana na wakar, ana alwakar. Sasa hili inakupa haiba wewe, kama vile ambavyo wale upita walikuwa wengine, kama al-Firazdaq alivyokuwa akisema akimsifia Ali ibn al-Husayn, yughdha haya'an wa yughdha min mahabatihi wa la yukallamu illa hina yabtasimu. Yughdha haya'an, huinamishiwa macho chini kwa kuonwa haya. Wa yughdha min mahabatihi, na huinamishiwa macho chini kwa lile tisho lake. Kikaa mbele yake huwezi kumkodolea macho hivi, au huwezi kumsemesha kirahisi kwa namna alivyo. Wala yukallamu illa hina yabtasimu, wala hasemeshwi isipokuwa pale wakati anapotabasamu. Ana haiba. Sasa wewe unatakiwa uwe na haiba ya ilmu. Hii isikufanye kwamba wewe uonekane msusuavu, kwa sababu hili ni jambo jingine. Mtu kama umekunja uso kila wakati, utaki kumsemesha mtu, kibran utakabboran, kwa kutakabari tu, huna talaqatul wajhi, na hili jambo halifai, kwa sababu katika tabia njema ambayo Muislamu anatakiwa awe nayo ni talaqatul wajhi, ni mtu kuwa na ukunjufu wa uso, kumkunjulia mtu uso wako. La tahqiranna min al-ma'rufi shay'a, usidharau kabisa katika jambo jema kitu chochote. Walau antalqa akhak biwajhin talqin, japokuwa ukikutana na ndugu yako kwa uso uliokuwa mkunjufu. Hii huu pia ni katika wema, uonyesha bashasha. Talqul wajhi dhahikuhu wa mushrifuhu, ni ule uso wenye kucheka. Dhahikuhu wa mushrifuhu, na ule uso wenye kutoa mwangaza, kwa maana kwamba mtu wamwelekea mtu katika salamu na kuipokea salamu, sio mwanamu zako wageuza uso upande mwingine. Hata anataka kukusalimia lakini wewe unaona mbona ukageuka akugeuzia shingo. Sasa onyesha ile talaqatul wajhi, ambayo ni uso kwa una bashasha, kadhalika una nuru. Hii ni alama katika alama za talaqatul wajhi wa bashashatuhu inda al-liqa, ni jambo jema hilo. Kwa hiyo hili ni tofauti na jambo la mtu kuwa na haiba. Mtu hawezi kusemesha jambo la kipuzi, anafikiria mara mbili mbili, nitamuanzaje huyu kwa jambo hili la kipuzi. Kwa hiyo haiba ni kitu kizuri sana ambacho kinatokana na as-sakinatu wal-waqar. Wewe mwenyewe kwanza lazima uwe na sakina na al-waqar. Usiwe na mtu wa taish. Mara utakuwa umeruka sarakasi, mara umeruka pale, mara wafanya hivi, mara umekwenda huku, yani ueleweki huyu vipi huyu? Wafanya vituko barabarani, watembea hivi, mara wafanya vile, mara umempiga kelele huyu, mara wapige kuonekana huyu mtu namna gani huyu? Unaweza kuona kwamba mashallah mchangamfu, lakini upumbavu ule. Huo si uchangamfu. Wewe ni mtu wa ilmu, sio kama awamu, kama vile awamu nnas. Kwa zile harakati zao kama watu wa kwenye huko kilindini, makule kwa kilindini, warusha maneno, wengine watukanana, wengine wako hivi, wengine sokoni na hivi makelele, na wewe utakwenda kwa silka ile ile ili uonekane kwamba ni mchangamfu. La. Mchangamfu ni kitu kingine. Na masuala ya upuuzi na taish ni kitu kingine. Unaonyesha alama ya akili yako iko sawa. Sasa maadamu wewe ni mtu wa ilmu, lazimia na sakina wal waqar, kum muaddaban. Tulizana, fanya jambo lako kwa tuada, na sio masuala ya fujo na vurugu. Kwa hiyo wewe lazimiana na waqar, na vile vile unyenyekevu na tawadhu, na kulazimiana njia ya haki, kwa kuimarisha dhahiri yako na batini yako, ukawa mzuri katika batini yako na vile vile dhahiri yako, una salamatu sadri kwa watu, moyo wako umesalimika, huna chuki na mtu, chuki binafsi nazungumza. Ama za mambo ya dini hizi zinakubalika. Lakini binafsi tu mchukia, ah mimi simpendi sana yule bwana. Kwani kuna nini? Ah basi tu mimi nafsi yangu haimpendi tu. Ah. Wewe Muislamu sawa sawa. Wamchukie Muislamu mwenzako bila sababu yote. Na mtu usema, kuna watu wengi wasema, bwana yule bwana ah mimi simpendi kabisa. Ah, mimi nikimuona tu vile alivyo tu. Sasa vile alivyo tu, vile alivyoumbwa tu, mimi simpendi. Mimi ni azivi. Ama kweli wewe ni jahil. Kwa hiyo kujipamba na tabia njema na kuachana na tabia mbaya. Al-Imam Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala anaeleza, anasema kanu, Ibn Sirin tabi'i, tabi'iyun, yani ni katika wanafunzi wale wa masahaba. Anasema kanu, akisema kanu anakusudia walikuwa kina nani? Masahaba. Yataallamuna alhadiya, walikuwa wakijifundisha tabia nzuri na mwenendo bora, mwenendo bora. Kama yataallamuna alilm, kama vile wanavyojifunza ilmu, watu wanafundishwa adabu. Hizi darasa za adabu ilikuwa zifundishwe kama ni miezi mitatu, miezi mitano, watu wanafundishwa adabu tu mpaka umenyoka sawa sawa. Kweli ukirudi nyumbani kwenu unaonekana wa tofauti. Huyu vipi huyu, mbona amerudi kwa tofauti? Naam, kafundishwa adabu kabla ya ilmu. Lakini elimu yako kama ikiwa haina, wewe huna adabu, una elimu tu umehifadhi hiki na kile, huna maana yote, huwezi kusaidia chochote. Kwamba umehifadhi sana lakini huna adabu, haina faida hiyo. Lakini umefundishwa adabu, katika dini yako, umetengeneza dhahiri yako na batini yako, unaonekana ni mtu wa maana kabisa. Ile peke yake ni da'wa, kwa sababu watu wote duniani, wazazi, kila mmoja hupenda mtoto wake kwanza awe mwema. Watu wote wapenda watu wawe wema. Ah, mashallah, kijana huyu ni muadab. Usifanye hivyo kwa ajili ya kutafuta sifa za watu, kama tulivyotangulia kusema katika darasa za mwanzo. Ikhlas, wafanya hivyo lillahi rabbil alamin. Kwa hiyo watu wenzetu walikuwa wakijifundisha hivyo, kwanza ilikuwa ni hadi, alafu kisha ilmu. Kadhalika mtu anatakiwa ajiepushe talibul ilmi na mambo ya mchezo mchezo, na mtu kuleta maneno machafu na kucheka kwa sauti kubwa katika majalis, na wingi wa kuleta mambo ya mizaha na nadra, mara kaleta kisa hiki cha kuchekesha, mara kaleta kichekesho hiki, watu wacheka tu, wakikaa pale ni vichekesho tu. Yani yeye ni mtu kama vile comedian, kuleta vituko, watu wacheke tu mwanzo mpaka mwisho, ndio majlisi yake ilivyo. Na kudumu kufanya mizaha kwa wingi ni katika mambo ambayo hayapendezi kwa mtu talibul ilm, kiasi ambacho ikawa inamtoa katika hadi ya adabu na njia ya watu wa ilmu. Kwa hiyo yale yenye kuendelea na yenye kuzidi katika uchafu asifanye namna hiyo, wale asiyafanye yale ambayo yenye kuwatia chuki watu na yenye kuleta shari, kwa sababu jambo hilo ni madhumum. Na wingi wa kufanya mizaha na kucheka kuna kupunguza ile daraja ya mtu na kunaondosha murua. Masahaba walikuwa wakifanya mzaha na wakizungumza, na wakati mwingine wakizungumza mambo ya zamani. Tena mara nyingine hadithi zimekuja baada ya salatul fajr, watu wakaa, Mtume صلى الله عليه وسلم anakaa pembeni na masahaba wanazungumza, anawasikiliza. Watu wazungumza habari za zamani katika jahiliya, wanacheka. Na Mtume صلى الله عليه وسلم mara nyingine pia anacheka na yeye. Jambo liko. Haina maana kwamba mamnuu talibul ilm, mamnuu kucheka. Haifai. La. Hakuna anayesema hivi. Au kufanya mzaha kwamba ni mamnuu. La, hajasema hivi. Kabisa. Pingine labda jambo hili likawa ni atuf na tawaddud kwa watu. Ni jambo lenye kuunganisha watu, ni jambo lenye kujenga mapenzi. Pingine kauli yako ikasikilizwa. La, ila usikithirishe sasa mpaka watu wakawa wakutania. Ukitoka fulani wakuita kwa sababu ule mzaha ulionao. Wakakubandikana jina hasa kwa sababu ule mzaha wako uliokuwa nao. La. Usiwe namna hiyo, na wewe ni talibul ilmi, unawafundisha watu ilmu. Kwa tahadhari jambo hilo. Kwa sababu man akthara min shay'in urifa minhu urifa bihi. Yule mwenye kukithirisha kitu basi ujulikana kwa hilo. Wewe ukitaka ujulikane kwa jambo, kithirisha kulifanya. Sasa wewe ukithirisha mambo fulani sana, mzaha sana, watakutunga jina ambalo litaendana na ule mzaha wako. Sasa ukitungwa jina ukiitwa ili usikasirike, kwa sababu mwenyewe ndivyo ulivyo. Kwa hiyo utakiwa ujiepushe na mambo hayo. Sasa waonaje wewe ukajulikana jambo la ilmu, ikawa wewe jambo lako ni la ilmu, watu wakujua kwa hilo. Na mambo kama hayo utakiwa ujiepushe. Al-Ahnaf bin Qais alikuwa anasema, jannibu majalisana dhikra an-nisa'i wat-ta'am, ziepusheni majalisi zetu na kuwataja wanawake na chakula. Ikawa story zenu ni wanawake tu, mwanamke fulani, yani story hizo. Mkimaliza hapo kula sabiriani, ilikuwa hivi kitu hivi, yani story ni hizo tu. Epusheni hii. Inni ubghidhu ar-rajula yakunu wasafan li farjihi wa batnihi, hakika mimi ninamchukia mtu ambaye anakuwa ni mwenye kuielezea farji yake na tumbo lake. Jiepusheni na mambo hayo, si mambo mazuri. Hivi ndivyo anavyotuambia Al-Ahnaf. Waman tazayyana bima laysa fihi shanahu Allah, na yule ambaye atajipamba kwa lile ambalo hana, Allah atamfedhehesha, tamtia kasoro ya Allah subhanahu wa ta'ala. منين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كل طالب العلم يجتهد كتك هيلو كتك مامو مهم التحلي بالمروءة نمتك جبامبا ومروءة مروءة التحلي بالمروءة. لكن قبل يهابو كتك mambo muhimu ambayo talibul ilmi anatakiwa yaangalie kabla ya khawarim almuru'a atahalli bilmuru'a, jambo muhimu lakini tuende na tahalli bil muru'a kwanza. Kujipamba kwa na muru'a, jambo la heshima. Na hili ni katika yale ambayo au tunaweza kusema ni kufanya lile ambalo litakupamba wewe na kujiepusha na lile ambalo litakuchafua. Hii ni ibara ya ujumla. Na hivi ndivyo walivyoarifisha baadhi ya fuqaha kuhusiana na neno al muru'a. Lakini kwa ufupi, kwa muru'a ni katika zile makarimul akhlaq na mambo ambayo watu wanataamali nayo katika urf, katika ada. Kuyafanya mambo hayo ukiangalia asili yake sio dhambi, si dhambi, lakini inateremsha heshima yako. Kwa mfano, si tutajua kwa mwanamme aura yake ni ma baina as-surati wa rukba, kutoka kwenye kitovu mpaka kwenye goti. Sasa unaje wewe ukajifunga kikoi chako kutoka kwenye kitovu mpaka kwenye magoti, ukafunga kikoi hapo, ukatoka peku peku, unaweza kusokoni au unaweza kubarabarani kule na kipande chako cha muo watafuna au fenesi wale huyo ndo zako. Anayekuona anasema jamaa amekuwa chizi siku hizi. Ndio. Kwani utamuuliza, kwani napata dhambi? Dhambi kufanya hivi? Tembea barabarani na kipande chako cha fenesi au dafu, wanywa maji huko umeshika wenda zako na kikoi chako umejifunika. Huko huchi, unastiri aura, dafu halali, muo halali, fenesi halali huyo, au mwenye pipi ile rambaramba watoto zile na yeye wala. Na ndevu zako. Huyo wenda zako. Kuliza bwana vipi bwana mkuwaje, sema kwani haramu bid'a? Hii si haramu wala sio bid'a, au pia ndio kusema shirki? Mfano, hiyo sio shirki wala sio bid'a wala sio haramu, lakini wayonaje? Sasa haya ni katika hizi ni katika khawarimul murua, ni katika mambo yenye kuvunja heshima ya mtu. Sasa huu ni mfano nimeutaja, lakini kuna mambo mengi, bali kuna wengine walikuwa hawa katika vitu ambavyo vinakataliwa kwa watu wenye kupokea, kwa upokezi wa hadithi. Mtu wa aina hii ambaye hachungi adabu, hana heshima, anavunja heshima yake, hadithi zake zisichukuliwe. Ndio katika misingi wa uadilifu, kwa adala ni malakatun tahmilu almar'a ala alwara' ala altaqwa walwara' wa mulazamati khawarimil murua. Ni malaka tahmilu rajula, ni malaka ambayo inampelekea mtu kulazimiana na takwa pamoja na kuchunga hishma, ndio adala. Kwa hiyo akikosa kuchunga hishma, hadithi yake ichukuliwe, watu wachukue. Shuba alikuwa akisikataa hadithi za baadhi ya watu, mtu kama una kapanda kijipunda kidogo akipeleka mbio, kapanda kijipunda hiki kijidogo namna hii, huyo hana adabu. Kwa hiyo wetu kuna kijibaskeli chako kidogo cha mtoto waendesha, huyo sio haramu, lakini hakilingani na wewe ulivyo, namna ulivyovaa au namna ulivyo. Hivi ni vitu ambavyo vinakuvunjia heshima. Kwa maadamu wewe huchungi heshima yako, basi na sisi tutachukua elimu yako. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo yanatakiwa kwa talibul ilmi ni kuchunga heshima yake. Asifanye jambo la kumvunjia heshima na kumteremsha. Ukajivalia ovyo ovyo tu ule kimevaaje. Ukaona kwamba kufanya hivyo ni katika zuhudi. La, si katika zuhudi. Wewe unatakiwa ulichunge jambo hili wala usilidharau. Kwa hiyo vile vile katika mambo muhimu kabisa ya kuyachunga katika murua, yani murua unatakiwa uchungwe katika tabia, murua uchungwe katika kauli. Kuna maneno ambayo atakuwa mtu akiyasema amevunja ule murua wake. Katika amali vile vile, katika kazi, kadhalika kipambo na mingineyo, watakiwa wewe uyachunge haya. Usipo yachunga, utavunja murua wako. Lakini katika mambo muhimu, ni namna ya usafi. At-tanadhuf fil badan. Wal-libsa. Talibu ilmi anatakiwa awe makini sana katika jambo hili. Mtu kuwa na usafi wa mwili na usafi wa mavazi. Ni sawa kukaa wiki ujaoga? Ni sawa? Tuulize kwamba mbona hujaoga? Kwa nini nina janaba? Kwa nini mpaka nina janaba? Mpaka mwili wako wanuka. Ndio sawa? Si sawa. Kwa hiyo uwe mnadhifu. Kadhalika katika mwili wako. Uwe na inaya katika mwili wako. Uwe ni talib au ni mudarris. Kama ni mudarris ni jambo la aibu wenda zako darasani. Wanafunzi umekaa pale, wanafunzi wasikia harufu yako ya jasho la makwapa ya nuka. Nuka! Wanuka vibaya. Ni aibu. Wala mwenye hujali. Mbona mi kawaida tu. Yani wajiona kawaida. Si kawaida wanuka vibaya. Hivyo hivyo talibu ilmu wakala wanafunzi wenzako wawaudhi. Hizo uturi mpaka za shilingi 3,000, 5,000 ziko. Leo kakae unuke jasho manake ni. Watu wakikao kama harufu ya papa hivi. Kumbe wewe. Jamani kuna panya sijui amekufa mali. Kumbe wewe wanuka. Viatu vyako vyanuka, mwenye wanuka masoksi yanuka. Una miezi miwili hujazifua. Alafu wauliza kwani dhambi? Kwani kwa udhi watu ni vizuri? Sasa kuna watu wako hivyo, nazungumza hili kwamba kuna watu wako hivyo. Na ndio maana pia ahlul ilmi ile jambo litaja. Si katika tabia nzuri kabisa. Talibul ilmi anatakiwa awe na inaya na mwili wake. Awe na inaya na mavazi yake. Ajue namna ya kuvaa. Na haya wanaeleza wanaochuoni al-imamu al-khatibu al-Baghdadi katika kitabu chake al-Jami'. Ameeleza fusuli mbali mbali katika jambo hili. Katika masala ya madhuhari ya mtu kuijali. Baada ya kusafisha sarira yako na batini yako, safisha dhahiri yako kuwa msafi, hata kama nguo zako kidogo lakini msafi. Kutoka kwa usafi, mwenye msafi, mashallah unalazimu kupiga mswaki, sio kila wakati mdomo wanuka, wanuka jasho. Na ukishajijua kwamba wewe ni mtu una harufu mbaya, basi lazimiana na uturaati hizi au al-ud. Lazimiana vitu hivyo ili uliondoshe jambo hilo. Kama una harufu mbaya ya kinywa kila mara kinabadilika, lazimiana siwak. Ni katika sunna. Lazimiana kupiga mswaki. Kwa hiyo ni katika mambo mazuri, na haya watu watakiwa wasomeshwe wajue. Al-imamu al-maimuni rahimahullahu ta'ala anaeleza kama ilivyokuja katika siyaru a'lami nubala, anaelezea anasema: ma a'lamu anni ra'aytu ahadan anzafa badana wala ashadda ta'ahudan li nafsihi fi sharibihi wa sha'ri ra'sihi wa sha'ri badanihi wala anqa thawban بشدة بياض من أحمد بن حنبل رحمه الله. الميموني رحمه الله تعالى أنا سمع ميمي simjui, sijui kwamba niliwahi kumuona mtu yoyote aliye na nguo safi mno, aliye na mwili msafi mno, andhafa badana, aliye msafi zaidi kwa mwili, wala ashadda taahudan linafsi, wala aliyekuwa amebobea sana wa kuisafisha, kujisafisha nafsi yake, fi sharibi, katika masharubu yake, wa sha'ri ra'sihi, na nywele zake, wa sha'ri badanihi, na nywele za mwili wake, wala anqa thawban, wala aliyekuwa na nguo safi sana, li shiddati bayadhin, kwa weupe mno, min Ahmad bin Hanbal, kumshinda Ahmad bin Hanbal, wa huwa min a'immatil huda rahmatullahi ta'ala alayhim. Kwa watu walikuwa wakivitazama vitu hivyo pia, kina Imam Malik rahmatullahi ta'ala alikuwa hakurupuki katika kuleta darasa, basi utoka katika hali safi ya unadhifu. Ni aibu kwako wewe mwalimu na darasani umevaa ovyo ovyo, umetoka shamba na mabuti yako ya shamba na kanzu lako chafu, waingie tuwasomeshe hapa dini tu, hakuna hivi wala hivi. Hivi hivi wale hivi hivi sasa. Niwe mchafu. Ha? Angalia mandhari yako. Kwa maana angalia mwili wako, angalia nguo yako. Wewe ni talibu ilmu. Katika vitu muhimu vya kujifunza, jifunze usafi. Na walillahi alhamdu, watu katika wakati huu uishi katika asri ya neema. Nguo ziko. Hapo zamani, mwake kusema zamani, hata ukirudi miaka 25-30 nyuma ni zamani. Si kidogo hiyo. Neema kama hizi za watu kuwa wapata kanzu, mtu ana kanzu 10, 20, neema hiyo haikuweko. Mtu ana kanzu yake hiyo ya Idi, wewe si kila Idi utakununua kanzu, mwenzako ana kanzu yake ya Idi miaka 10. Ndiyo yoyo ndo kanzu ya Idi, ataifungia kwenye sanduku, atatia dawa ya kunguni, sio dawa ya mende, atatia umo, isiliwe na mende, kwa maana miaka yote atakuja kuitoa ikunguti yanyoshe, ndio hiyo hiyo. Akimaliza kuswali Eid airudisha. Leo makanzu yamejaa chungu nzima, alhamdulillah, tena kwa urahisi. Hata ukitaka kubwa na kanzu 200 utakuwa nazo, ni uwezo wako tu. Za kila aina na kila rangi. Kutakaza blue, kutakaza kijani. Kanzu ziko zimejaa tena. Lillahi alhamd. Kwa hiyo kuna kukunjuka katika neema. Sasa neema kama hizi watu watakiwa wazitumie bila kufanya israfu. Na wale usitajawazi hadi na uwezo wako. Lakini jipangie kwamba hii ni kanzu yangu ya kuswalia Ijumaa. Na siku Ijumaa watu huvaa kanzu nyeupe. Na Mtume sana sana amemhimiza hilo. Kwa hiyo hata makhatibu pia angalieni, mandhari zenu mnapopanda juu ya mimbar. Kwa sababu maqamun adhim, si jambo dogo. Kwa sije ukaenda pale kanzu pia hujapiga pale. Sasa huyu watu kawapi kwani mpaka hii kanzu haijanyoshwa? Sasa wewe angalia, pingine mtu akawa badala ya kushughulika kutazame unavyohutubu atazama kanzu yako tu ilivyo. Dakika 7 zote zimeisha kutazama wewe. Sasa huyu vipi? Haielewi maneno yasema. Lakini sababu wewe, kwa angalia wewe khatibu, wewe mwalimu, wewe talibul ilmi, angalia, jitazame nafsi yako na usiipuuze nafsi yako, kwa sababu jambo hili ni jambo muhimu sana. Lakini chunga adabu za kisheria, usifanye ghulu wala usifanye israfu katika hilo. Na wala usijivune kwa mavazi. Mavazi kitu kidogo sana. Ikawa kwa sababu umevaa nguo ya fulani basi ndio ukajiona kweli kweli. Kuna watu wengine wana tabia hizo, ujinga na ushamba, hata katika kuvaa. Akataka kujifakhirisha mbele ya watu kwa sababu kavaa kwa aina fulani. Sasa lau ungelijua kwa nini watu wavaa, wala usingekuwa namna hiyo. Kwa wakati mwingine wavaa kwa sababu ya izza ya Uislamu, kwa sababu ya izza ya ilmu, kwamba makamu ni makamu ya ilmu, unatakiwa nivae hivi kukuheshimu ilmu. Bas. Lakini naweza kujistiri nikavaa vingine, lakini kwa sababu hili ni jambo la ilmu, wacha nivae hivi hili ni jambo la kiilmu, kweli kaliwe kiilmu. Nadhani tumeelewana. Ma a'lamu anni ra'aytu ahadan anzafa badanan wala ashadda ta'ahudan li nafsihi min fi sharibihi wa sha'ri ra'sihi wa sha'ri badanihi wala anqa thawban bi shiddati bayadin min ahmad ibn hanbala min ahmad ibn hanbal rahimahullah. Aya maneno yametajwa na al-Imam adh-Dhahabi rahimahullah ta'ala katika siyaru a'lam an-nubala juzuu ya 11 ukurasa wa 208. Falyu'adhdhi al-mu'adhdhin. Naam. Leo tutaishia hapa katika darasa letu.